นเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงต้องอาศัยปัญญาปัญญาคือความรู้นะรู้ความจริงรู้สัจธรรมอย่างแจ่มแจ้งรู้แบบทะลุทะลวงรู้กระทั่งว่ามันไม่มีอะไรที่น่ายึดถือเลยไม่มีอะไรที่น่ายึดมั่นถือมั่นรวมทั้งกายและใจนี้เมื่อรู้แล้วมันก็วางวางเองเมื่อวางก็เบาจิตก็เป็นอิสระมันไม่มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่อไปสิ่งที่เหลือคือการใช้กายและใจนี้ให้เกิดประโยชน์แต่ไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสให้เกิดประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ไม่มีความเห็นแก่ตัวเหลือไม่ได้ใช้กายและใจเพื่อสนองกิเลสปลนเปลือกกิเลสในการที่มีปัญญานะรู้แจ้งในสัจธรรมความจริงนี่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องคิดเอานะไม่ใช่เรื่องที่ต้องคิดเอาปัญญาทางโลกนี่ต้องอาศัยการคิดจะเข้าใจศาสตร์หรือวิชาต่างๆจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจักรวาลเรื่องโลกต้องอาศัยการคิดการค้นด้วยก็ปัญญาในทางธรรมการรู้แจ้งในสัจธรรมรู้แจ้งในไตรลักษณ์มันคิดอย่างเดียวนี่ไม่พออย่างหลวงปู่ดูลย์นะก็เคยพูดว่าคิดอย่างไรนะก็ไม่รู้นะต้องหยุดคิดนะถึงจะรู้แต่จะรู้ได้ต้องอาศัยการคิดนะฟังดูก็ดูเหมือนงงๆนะคิดอย่างไรก็ไม่รู้นะหยุดคิดเมื่อไหร่ถึงจะรู้แต่จะรู้ได้ต้องอาศัยการคิดด้วยคือจะรู้ได้รู้สัจธรรมความจริงได้ต้องมันต้องเห็นนะมันไม่ใช่คิดเอาต้องเห็น อย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี่นะทั้งสองบทบทสวดมาพิเศษสองบทก็จะพูดถึงเรื่องการเห็นอย่างเช่นเรื่องอริยสัจคัตถาพูดว่าเนี่ยศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมอันนี้เป็นอริยสัจเห็นธรรมไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่คิดถึงธรรมแต่เห็นธรรมเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเห็นด้วยปัญญาเห็นเนี่ยมันจะรู้นะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะต้องเห็นอย่างเรื่องรูปนามเนี่ยรูปนามมันคิดยังไงก็ยังไม่รู้ชัดนะก็รู้ได้นิดหน่อยนะแต่มันต้องเห็นนะเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยสติมาใช้ในการดูมันก็จะเห็นความจริงรูปนามใช้สติในการ ดูกายและใจก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นทุกข์คิดเอายังไงก็ไม่รู้นะจนกว่าจะเห็นดังนั้นเนี่ยหลวงปู่ดูลย์บอกว่าให้หยุดคิดนะหยุดคิดแต่ไม่ใช่หยุดคิดแล้วนี่ไม่ทำอะไรเลยนะไม่ใช่หยุดคิดแต่ว่ามาเห็นเอามาเห็นแทนมันไม่ใช่ว่างเปล่าหยุดคิดแล้วก็ว่างเปล่าไม่ใช่หยุดคิดแล้วไม่ทำอะไรไม่ใช่หยุดคิดแล้วก็มาเห็นเอาอย่างเวลาเราเจริญสติเดินโยงกลมนี่เราไม่ใช่ความคิดเลยวางความคิดลงรวมทั้งคำบริกรรมทั้งหลายคำบริกรรมเวลาบริกรรมนี่มันก็คิดเอานะก็เป็นการคิดแบบหนึ่งคิดถึงพุทโธคิดหรือว่านับเอาก็เป็นการคิดอีกแบบหนึ่งแม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยการบริกรรมแต่ว่าพอถึงที่สุดแล้วพอเป็นวิปัสสนาแล้วมันก็ต้องวางให้หมดไอ้ตอนบริกรรมพุทโธ1 2เข้าออกพวกนี้มันเป็นสมถะซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนี่ยังเป็นสมถะอยู่ต้องใช้การคิดหรือใช้ความคิดแต่ว่าพอเป็นระดับวิปัสสนาเพื่อทำให้รู้แจ้งในธรรมะนี่มันต้องวางคำบริกรรมคือหยุดคิดแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะห้ามความคิดได้นะจิตมันก็คิดไปเรื่อยแม้จะไม่บริกรรมแต่มันก็คิดเรื่องอื่นแทนก็เป็นหน้าที่ของสติเพื่อที่จะรู้ทันความคิดนั้นแล้วก็วางระหว่างที่เดินจงกรมสร้างจังหวะก็ไม่ใช่คิดเอาว่ากำลังเดินฉันกำลังยกมือไอ้นั่นก็คิดเหมือนกันแม้กระทั่งเวลาสงสัยว่าเอ๊ะนี่ฉันกำลังคิดอยู่หรือเปล่านะไอ้นี่ก็คิดเหมือนกันวางมันลงไอ้สตินะเป็นผู้รู้นะสติช่วยทำให้รู้ว่ากำลังเผลอคิดไปแล้วก็วางรู้เนี่ยมันรู้สองระดับนะเช่นว่ารู้ว่าเผลอคิดไปรู้ว่ากำลังฟุ้งซ่านรู้เวทนารู้กายรู้ใจนี่เป็นการรู้โดยสติรู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่รู้ว่าเผลอคิดไปรู้ว่ากำลังจมอยู่ในอารมณ์อันนี้รู้โดยสติแต่ถ้ารู้เรื่องไตรลักษณ์รู้เรื่องรูปนามอันนี้รู้โดยปัญญาแต่รู้ทั้งสองรู้นี่มันก็ไม่ใช่การคิดเอาคนสมัยนี้จะทำแล้วก็ต้องใช้ความคิดทั้งนั้นถึงจะเข้าใจอะไรได้พอจะมาพอจะรู้ในทางธรรมะก็พยายามใช้ความคิดพอบอกว่าไม่ต้องคิดหนึ่งก็ไม่รู้ว่าทำยังไงรู้สึกล่องลอยเคว้งคว้างที่จริงไม่คิดก็ยังมีอะไรให้ทำอยู่นะคือเห็นเฉยๆเห็นแล้วมันก็จะรู้เองรู้ซื่อเนี่ยก็คือเห็นโดยที่ไม่ไปทำอะไรกับสิ่งที่เห็นไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์หรือเวทนาแค่ดูไปเฉยๆดูแต่ว่าถ้าจะรู้อย่างแจ่มแจ้งนี่ก็ มันก็ต้องอาศัยการคิดนะเช่นครูบาอาจารย์นั่นก็จะให้อารมณ์นะให้อารมณ์เนี่ยไอ้ที่เดินนี่เป็นรูปไอ้ที่คิดนี่เป็นนามเราฟังแล้วมันก็เกิดความคิดขึ้นมาแล้วพอปฏิบัติก็วางความคิดแล้วก็ดูแต่ความคิดที่ถูกความคิดหรือข้อมูลก็แล้วกันนะที่ฝังไว้นะที่ครูบาอาจารย์บอกเรื่องรูปนามเรื่องไตรลักษณ์ข้อมูลที่เราได้อ่านมาได้ฟังมามันก็เป็นเชื้อนะพอดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆบ่อยๆนี่มันก็ไปทำให้ความคิดหรือข้อมูลที่มันถูกปูพื้นไว้แล้วนี่มันกลายเป็นปัญญาได้หรือมันส่งเสริมให้ปัญญาเกิดขึ้นได้คือรู้แจ้งในที่สุดมันจะรู้นี่ต้องอาศัยการคิดด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่คิดตลอดเวลาในระหว่างที่พิจารณาเพียงแต่ว่าความคิดนี้มันถูกฝังเอาไว้นะเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นก็พอหลังจากนั้นก็แค่เห็นในการเห็นบ่อยๆนี่มันก็ทำให้สิ่งที่เคยคิดเอาหรือว่าแค่รู้จำนี่มันกลายเป็นรู้แจ้งขึ้นมาได้คือมันมีเชื่อมันมีมูลอยู่เพราะนั้นเนี่ยที่หลวงปู่ดูลย์บอกว่าเนี่ยหยุดคิดถึงจะรู้เนี่ยแต่ต้องอาศัยคิดถึงจะรู้ได้นี่มันก็เกี่ยวข้องกันอย่างนี้มันไม่ได้ขัดแย้งกันคือจะรู้แจ้งได้มันก็ต้องเห็นความจริงนั่นแหละการภาวนาหรือว่ากรรมฐานที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานในพุทธศาสนานี่ก็เพียงแค่เห็นความจริงเท่านั้นแหละเห็นความจริงจนกระทั่งจิตมันยอมรับหรือว่าจนกระทั่งปัญญามันสว่างโปร่งคงคล้ายๆกับน้ำนะที่มันโดนความร้อนไปทีละนิดถึงจุดหนึ่งมันเดือดนะมันสะสมความร้อนไปถึงจุดหนึ่งมันก็เดือดเป็นไอหรือว่าไฟที่มันได้รับพลังงานทีละนิดถ้าไฟยังอ่อนนี่มันก็ไม่สว่างนะแต่พอถึงจุดนี้มันก็สว่างวาบขึ้นมาจากการที่ปริมาณไฟมันมากพอในการเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆมันทำให้รู้ขึ้นมาเป็นการรู้โดยที่ไม่ได้คิดเอาแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยการใส่เชื่อลงไปนะเชื่อที่ว่าคือการให้อารมณ์ของครูบาอาจารย์หรือการอ่านมาว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าขันธ์ทั้งหลายเป็นไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นทุกข์ได้ฟังมาอย่างนั้นได้อ่านมาพอปฏิบัติเข้านะแม้จะวางความคิดลงไปแค่ดู โดยอาศัยหลักสติปัฏฐาน4ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมมันก็เหมือนกับไปบ่มให้เชื้อนั้นมันงอกออกมาเป็นลำต้นเป็นต้นกล้าแตกออกมาการปฏิบัติธรรมนี่ถ้ามันเป็นโดยว่าจะเป็นวิปัสสนานี่มันไม่ต้องทำอะไรมากเราจะดูเฉยแต่ต้องดูให้เป็นนะดูไม่เป็นนี่ก็ไปเห็นอะไรก็ไม่รู้เพราะมันบางคนก็ไปเห็นนิมิตเห็นแสงสีแล้วก็ไปหลงตรงนั้นมันก็ไม่เห็นความจริงเพราะนิมิตมันไม่ใช่ความจริงเห็นความจริงก็เนี่ยคือกายกับใจนี่แหละไม่ต้องเห็นอย่างอื่นเดี๋ยวความจริงมันก็จะบอกออกมามันก็เฉลยมาเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่ามันแสดงความจริงเป็นอะไรเป็นขั้นตอนเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมันเห็นเป็นอาการเป็นเหมือนกับห่วงโซ่นะอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะนี่ก็เป็นความจริงที่มันแสดงตัวตลอดเวลาแต่ไม่เห็นแต่ไม่รู้นะจะรู้ก็ต่อเมื่อเห็นนะแต่ที่พูดมานี่ก็เป็นแค่ความคิดนะที่ได้ยินมาก็ยังเป็นแค่ความคิดก็รู้เอาไว้รู้จำเอาไว้พอไปปฏิบัติดูจากของจริงเห็นจากของจริงมันก็ทำให้เกิดพอถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาก็รู้แจ้งอันนี้มันเป็นแผนที่นะที่เราก็รับรู้เอาไว้เพื่อได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมนี่นอกจากการทำความดีรักษาศีลให้ทานอย่างที่เราได้ยินมาแล้วนะที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยคือการเห็นความจริงถ้าเห็นเป็นนะแม้กระทั่งเห็นสิ่งภายนอกมันก็รู้ทำได้เห็นสายน้ำที่มันไหลเห็นใบไม้ที่มันเปลี่ยนจากขั้วเห็นดอกไม้ที่มันตูมบานแล้วก็ร่วงโรยอันนี้มันก็เป็นสัจธรรมนะมันเป็นความจริงที่ถ้าเราเห็นมันก็รู้นะเรื่องไตรลักษณ์ได้เหมือนกันพระอรหันต์บางท่านก็บรรลุธรรมก็จากการพิจารณาดอกบัวนะที่มันแปรเปลี่ยนไปเนี่ยกระทั่งสังขารร่างกายนะที่มันเน่าเปื่อยก็สอนทำให้เกิดปัญญาได้คือแม้แต่หญิงสาวที่สวยยิ้มให้ถ้ามองเป็นนะมันก็รู้ธรรมนะรู้ธรรมขึ้นมาเลยอย่างพระนาคสมานี่เดินบิณฑบาตในเมือง เห็นเขาขบวนกันเห็นขบวนฟ้อนรำเห็นหญิงสาวกำลังแต่งตัวสวยงามประดับประดาด้วยเครื่องหอมร่ายรำอย่างงดงามจู่ๆก็หันมามองแล้วก็ยิ้มให้พระนาคสมานท่านพิจารณาก็เกิดความสังเวชเห็นโทษของสังขารว่าเนี่ยเป็นเหมือนกับบ่วงแห่งมารท่านเห็นโทษของมันท่านไม่ได้เพลิดเพลินหลงไหลมันเห็นโทษก็ทำให้เบื่อให้หน่ายเห็นภัยของสังขารก็ทำให้ปัญญาก็เกิดได้นะจิตก็หน่ายก็บรรลุธรรมบนกลางถนนเองอันนี้เรียกว่ารู้จักมองไม่ได้คิดเอาเลยนะแต่ว่ามันผุดขึ้นมาเองมันเห็นเองว่านี่โอ้นี่เป็นภัยนี่เป็นโทษไม่ได้เกิดจากการคิดเอาแต่มันเห็นเราเห็นก็ปัญญาก็เกิดแต่เห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยการที่ได้ยินได้ฟังมาก่อนครูบาอาจารย์ก็พูดหรือว่าเคยคิดนึกพิจารณาว่าเออมันเป็นโทษจริงๆมันมีพื้นอยู่แล้วนะพื้นนั่นแหละจะเรียกว่าเป็นข้อมูลหรือความคิดก็ได้พอมาเห็นในขณะที่สติมันเต็มที่นี่ถ้าสติไม่เต็มที่นี่มันก็เคลิบเคลื่อนหลงไหลนะหลงไหลในเกิดเป็นราคะขึ้นมาเห็นหญิงสาวสวยงามไม่มีสติมันก็ไปเลยแต่พอมีสตินี่ก็เห็นอีกแบบหนึ่งเห็นว่าเป็นโทษเป็นภัยปัญญาที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ช่วยทำให้จิตหลุดพ้นได้อันนี้แม้ในชีวิตประจำวันเราก็ต้องฝึกนะฝึกเห็นรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลามีอะไรกระทบไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงไม่ใช่เป็นผู้คนสิ่งของดินฟ้าอากาศอาหารเวลาสัมผัสอารมณ์มันเกิดขึ้นความพอใจความไม่พอใจก็ให้มารู้ทันและธรรมดาจิตของเรานี่มีอะไรมากระทบถ้าเกิดชอบนี่จิตมันก็แล่นไปข้างนอกเลยนะแล่นไปข้างหน้าหรือถ้าชอบก็อยากจะได้อยากจะครอบครองถ้าไม่ชอบก็อยากจะผลักไสจิตมันจะพุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปยังสิ่งที่ได้ยินได้เห็นได้สัมผัสนั่นก็ส่งจิตออกนอกต้องย้อนกลับมาดูใจด้วยมันต้องทวนกระแสนะกระแสที่มันทำจนคุ้นเคยคือว่าส่งจิตออกนอกแต่นักปฏิบัติที่ทวนกระแสคือมองเข้าในเห็นอารมณ์เห็นความคิดที่เกิดขึ้นเห็นความโกรธความอยากถ้าคนจำนวนมากทำไม่เป็นที่จะหันกลับมาดูใจเพราะว่าจิตมันส่งออกนอกตลอดเวลาไม่ว่าในยามชอบหรือยามชังไม่ว่าในยามรักหรือยามเกลียดไม่รู้ทันอารมณ์นั้นเลยแต่ว่าจะพุ่งออกไปสนใจแต่สิ่งที่ทำให้ชอบทำให้ชังแล้วก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันเป็นเพราะใจนะที่ถูกอารมณ์เหล่านี้มันครอบงำซ้ำเติมการทวนกระแสนี่มันมีความหมายเริ่มต้นตรงนี้เลยก่อนที่จะทวนกระแสกิเลสได้ต้องทวนกระแส ของจิตที่ชอบส่งออกนอกทวนกระแสคือหันกลับมาดูใจย้อนกลับมาดูใจต้องทำเป็นอาจินเลยไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ไม่ใช่ไปหลงเพลินหรือไปจดจ่ออยู่คำพูดแม้ว่าเขาจะด่าเป็นแม้จะเป็นคำด่าก็ตามกลับมาดูใจถ้ากลับมาดูใจนี่ความโกรธมันก็ครอบงำไม่ได้แม้ว่าเขาจะด่าด่าชัดๆก็ตามเรื่องของท่านเว่ยหลางนะนี่มันสอนใจได้ดีนะที่พระเถียงกันว่าธงไหวหรือลมไหวมองไปบนมองไปที่ธงเห็นธงมันสะโบกสะบัดรูปนึงบอกธงไหวรูปนึงบอกลมมันไหวทีแรกก็สองคนโต้แย้งกันตอนหลังก็เป็นกลุ่มใหญ่เถียงกันอย่างเอาจริงเอาจังจนเกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าเถียงเมื่อไหร่มันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาทั้งนั้นแหละกูถูกมึงผิดกูถูกมึงผิดท่านเวลาก็พูดขึ้นมาวันนี้จิตของท่านต่างหากที่ไหวคือผ้าเหล่านั้นหันไปสนใจแต่ธงกับลมที่อยู่นอกตัวส่งจิตออกนอกจนลืมดูใจท่านไว้หลังพูดเตือนให้กลับมาตามดูรู้ทันใจที่มันไหวใจที่มันกระเพื่อมถ้าคนทั้งหลายเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งนักปฏิบัติมีอะไรมากระทบแทนที่จะดูใจของตัวเองก็หันไปสนใจกับสิ่งที่มากระทบจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ตามกิเลสมันเล่นงานจิตใจความทุกข์มันเล่นงานจิตใจแล้วยังไม่รู้อีกโกรธก็ยังไม่รู้ว่าโกรธเกลียดก็ยังไม่รู้ว่าเกลียดเสียใจขุ่นเคืองก็ยังไม่รู้อันนี้เรียกว่าไม่รู้จักทวนกระแสไม่รู้จักเห็นบ้างเห็นด้านในฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้ในชีวิตประจำวันมันก็ทำให้รู้ได้เองในที่สุดคือรู้ธรรมธรรมที่มันมีอยู่แล้วกับกายกับใจท่านที่คุณแค่นี้โอกาส